wyświetlaczem Liquid Retina 6,1 cala za 3499 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 23 marca, minęła godzina 14. Serwis przedstawi Romuald Wójcik. O obniżce podatków od września lub października mówił premier w Strzelinie na Dolnym Śląsku. Raz przyznane, nie będzie odebrane, obiecuje lider Platformy Obywatelskiej podczas Rady Krajowej Partii w Warszawie. Śródmieścia francuskich miast w ten weekend wyjątkowo przejezdne. Obowiązuje zakaz zgromadzeń po ubiegłotygodniowych zamieszkach. Obniżkę podatku od września lub października zapowiedział premier podczas spotkania z mieszkańcami Strzelina na Dolnym Śląsku. Szef rządu podkreślił, że skorzystają na tym wszyscy. Wszystkie grupy zawodowe, bez wyjątków, wszyscy, którzy pracują w Polsce na umowę o pracę, skorzystają z tego po raz kolejny, kiedy wdrożymy we wrześniu, w październiku naszą zmianę obniżki podatków. Mateusz Morawiecki przypomniał, że dla osób do 26 roku życia podatek PIT zostanie obniżony do zera. Premier pojechał do Strzelina po Regionalnej Konwencji Prawa i Sprawiedliwości, która odbyła się we Wrocławiu. Uczestniczył w niej także lider partii Jarosław Kaczyński oraz minister edukacji Anna Zalewska, która w wyborach do Europarlamentu jest jedynką na liście wyborczej PiS w okręgu dolnośląsko-opolskim. Te wybory będą wielkim wyborem Polaków, powiedział z kolei Grzegorz Schetyna podczas Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej w Warszawie. Lider PO zapowiedział, że w przypadku wygranej jego ugrupowania przyznane obywatelom świadczenia nie zostaną odebrane. Po raz kolejny z całą mocą gwarantuję, nic co przyznane nie będzie odebrane. Nasz cel to wzrost polskich pensji. Rządy PiS przypadły na czas gospodarczych żniw w Europie. Gospodarka i pensja powinny szybować w górę. Ale za czasów PiS potrzebowały tylko płace Pisiewiczów. My mamy program Wyższa Płaca. Będą niższe podatki i składki ZUS. Członkowie Rady Krajowej zatwierdzili kandydatów PO na listach Koalicji Europejskiej w eurowyborach. Władze wielu francuskich miast wprowadziły zakaz demonstracji w Śródmieściu, w Paryżu, na Polach Elizejskich, gdzie tydzień temu chuligani zdemolowali wiele sklepów i restauracji. Pierwszy decyzję o zakazie demonstracji podjął mer Nicei, który zabronił protestów na słynnej promenadzie Anglików. Nowy prefekt stolicy zakazał organizowania manifestacji na Polach Elizejskich, a także na ulicach sąsiadujących Champs-Élysées oraz na Placu Zgody w pobliżu Zgromadzenia Narodowego i Pałacu Elizejskiego. Podobne kroki podjęto również w Toulouse i w Bordeaux, w newralgicznych centralnych punktach tych miast. W stolicy żółte kamizelki wyznaczyły sobie kilka miejsc spotkań, najważniejsze na Placu Trocadero. Pochód ma przeciąć miasto z południa na północ, kończąc protest na Montmartre. Władze do pilnowania licznych obiektów użyteczności publicznej zmobilizowały oddziały wojska, które patrolują ulice w ramach walki z terroryzmem. Żołnierzom zezwolono na użycie broni w nadzwyczajnych sytuacjach. Krok ten jest krytykowany przez opozycję lewicową i przez policję, którą wyposażono w nowy sprzęt do zwalczania grup chuliganów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Polacy wygrali ostatni w sezonie drużynowy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Słoweńskiej Planicy i jednocześnie rywalizację w Pucharze Narodów. Reprezentacja wystąpiła w składzie Jakub Wolny, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła. To pierwsze także w historii zwycięstwo Polaków w konkursie drużynowym na mamuciej skoczni. Jutro w Planicy ostatni konkurs indywidualny, a przed naszymi piłkarzami kolejna szansa na punkty w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Po wygranej z Austrią 1-0 biało-czerwonych czeka mecz z Łotwą na Stadionie Narodowym w Warszawie. W historii spotkań 9 razy wygrali Polacy, 2 razy był remis, dwukrotnie triumfowali Łotysze, między innymi w październiku 2002 roku. Tak jedynego gola w tym spotkaniu relacjonował na antenie Polskiego Radia Andrzej Janisz. Łotysze atakują polską bramkę. Będzie groźnie! Jest bramka dla łotewskiego zespołu Lajdzans. Strzałem bardzo podobnym, jak w Korei zrobił to Koreańczyk Sonkę. Strzelił bramkę dla reprezentacji Łotwy. Niebywała sytuacja. Juris Lajdzans strzelił trzeciego gola dla swojej drużyny w 31 minucie spotkania i to Łotysze prowadzą na stadionie Wojska Polskiego 1-0. Pierwszy gwizdek w jutrzejszym meczu Polska-Łotwa o 20:45. Jeszcze na koniec informacja z ostatniej chwili. Klaudia Breś została w chorwackim Osijeku mistrzynią Europy w strzelaniu z 10 metrów z pistoletu pneumatycznego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Maksymalnie 19 stopni dziś na termometrach we Wrocławiu, w całym kraju słonecznie, z wyjątkiem Pomorza oraz Warmii i Mazur, gdzie może przelotnie padać. Noc pochmurna i deszczowa, od 2 do 5 stopni. Jutro maksymalnie 12 stopni. Trójka.

przecież nie ma ich. Nie ma ich tak jak kiedyś. Nie ma ich. Już dawno nie było ich przecież. To zespół Bluszcz, nagranie Nie ma ich, czekamy na więcej. W tej godzinie będziemy czytać i to dwukrotnie. Przejedziemy się na wyprawę do Łodzi, no ale oczywiście zaczynamy tradycyjnie od przeglądu wydarzeń w telefonicznym skrócie. Przegląda Wioletta Myszkowska. W telefonicznym skrócie. W Gdańsku zabrzmią gitary. Już od poniedziałku na wystawie Narodziny Big Beatu, odsłona Gdańska, zobaczymy przedmioty nawiązujące do korzeni polskiego rocka. Gitary, kostiumy, plakaty, ale i mniej oczywiste eksponaty, opowiada rzecznik Muzeum Gdańska Andrzej Gierszewski. To są prośby muzyków do władz PRL o pozwolenie na granie na określonym sprzęcie. Mało z nas zdaje sobie sprawę, w jak trudnych realiach ta muzyka się rodziła, jak wielką kreatywnością trzeba było wykazać się po to, żeby zrobić na przykład tak prosty sprzęt jak gitarek. W latach 50., 70. XX wieku, aby grać rocka, trzeba było szukać różnych ścieżek dostępu do nieistniejącego sprzętu. Na przykład pokrętełka od gitar, które dzisiaj są no niemalże w standardzie. Trzeba było na przykład ściągać elementy z czołgów. Takie zespoły jak Rytenblues, jak Czerwono-Czarni, jak Niebiesko-Czarni, czy chociażby Czerwone Gitary. Tego typu sprzęt konstruowały sam i osiągał on lepsze parametry techniczne, lepszą czystość dźwięku niż ówcześnie produkowane sprzęty w Europie Zachodniej. Na wystawie pokazujemy też mikrofon z legendarnego koncertu zespołu The Rolling Stones, który odbył się w sali kongresowej w Warszawie. Jeden z czterech mikrofonów, na którym śpiewał Mick Jagger w 1967 roku w Warszawie, zniknął ze sceny. W jakich okolicznościach zniknął i w jakich się odnalazł? Tego dowiemy się w Galerii Palowej Ratusza Głównego Miasta Gdańska. Więcej na www.muzeumgdańsk.pl. Zapraszamy w tę podróż w przeszłość, przypomnijmy sobie lata młodości i cieszmy się polskim rokiem. A my pozostajemy w czasach PRL-u, ale tym razem rozejrzymy się po otoczeniu. Jeśli architektura tego okresu kojarzy się Państwu z przytłaczającymi gmachami, warto odwiedzić Toruńską Galerię Sztuki Wozownię, gdzie w ten czwartek o 17.30 odbędzie się wykład Wbrew stereotypom. Przygody architektury PRL. Poprowadzi go Anna Cymer. Jesteśmy cały czas uwięzieni w takim myśleniu stereotypowym o tamtych czasach, że to było wszystko szare, ciężkie, nieprzyjazne i jeszcze na dodatek może nawet nie do końca nasze, takie jakby narzucone z góry. I właśnie to bym chciała na przykładach konkretnych pokazać, że w tamtych czasach powstało naprawdę bardzo dużo, po pierwsze ciekawych budynków, po drugie bardzo zróżnicowanych. W Toruniu znajduje się według mnie najlepszy obiekt związany z edukacją w Polsce, przynajmniej z edukacją wyższą. Kampus Uniwersytetu w Toruniu, który jest realizacją według mnie w skali Europy godną uwagi. Niezwykle starannie zaprojektowana przestrzeń, zarówno urbanistycznie, jak i architektonicznie. I to wszystko razem tworzy niezwykłą przestrzeń, bardzo harmonijnie zaprojektowana, co wydaje mi się szczególnie we współczesności naszej, kiedy to planowanie urbanistyczne jest bardzo po macoszemu traktowane. Tego typu przedsięwzięcia są godne uwagi, bo pokazują, jak ważne jest myślenie całościowe. Nie myślenie jednym budynkiem, a myślenie o pewnej przestrzeni, która tylko budynkami jest wypełniona. Wykład Wbrew stereotypom, przygody architektury PRL w ten czwartek. Więcej informacji na stronie Toruńskiej Galerii Sztuki Wozownia. wozownia.pl. 200-250 milionów lat temu. Pangea. składała się ze wszystkich kontynentów, które znamy dzisiaj. Od wczoraj w Muzeum Sztuki w Łodzi możemy oglądać wystawę, która zmienia Pangeę w artystyczną metaforę. Ponieważ te rozbite ślady ciągle noszą ślady dawnego związku, wystawa zaprasza do wyobrażenia sobie ziemskiej wspólnoty jako jedności, ale też jako wspólnego gospodarstwa domowego, które powinno być objęte troską. Joanna Sokołowska, kuratorka. Pokazujemy pracę artystów współczesnych, ale też pionierek i pionierów sztuki ziemi i świadomości ekologicznej w sztuce nowoczesnej i współczesnej. Tymi pionierami i pioniarkami są m.in. Agnes Denes, Teresa Murak i Jerzy Rosołowicz. Pokazujemy też pracę artystów młodszej generacji, zarówno polskich, jak i funkcjonujących w kulturze globalnej, takich jak Zutao, Diana Lelonek czy Alan Butler. Jedną z prac ikonicznych na wystawie jest menuet z krowami, mural, w którym Zawadzki pokazuje generyczne ciała ludzkie, bezpłciowe i ciała krowie, połączone z jednej strony tańcem życia i śmierci, a jednocześnie podzielone, tak jak dzieli się tak zwane dusze wołowe. Wystawa będzie gościć w MS1 Muzeum Sztuki w Łodzi do 8 czerwca. Szczegóły na stronie internetowej msl.org.pl. Te wydarzenia, te propozycje opisane na stronie polskieradio.pl/trójka. Do Łodzi jeszcze dzisiaj wrócimy. King Gizzard and the Lizard Wizard bardzo daleką drogę z Australii do Polskiego Radia to nagranie musiałoby pokonać, gdyby nie było internetu. Fishing for Fishes za nami, a przed nami jedna z dwóch w tej godzinie propozycji literackich. Ja dziś na występach gościnno-literackich, literacko-gościnnych w bardzo uroczym miejscu na Chmielnej w Warszawie. Dwie dziewczyny ze mną, Karolina Bednarz. Dzień dobry. I Ania Wołcerz. Dzień dobry. Dwie dziewczyny, dwie japonistki. No i właśnie tu zaraz wszystko się wyjaśni. Otóż przed nami książka bardzo godna naszej uwagi, zatytułowana Zmierzch. Autor nazywa się Osamu Dazai. Tak, i w tłumaczeniu profesora Mikołaja Melanowicza, warto to też dodać. To jest nasza pierwsza książka i bardzo chciałyśmy zacząć właśnie od tego konkretnego tytułu, bo jest to jedna z naszych ukochanych japońskich powieści. Jest to mocno poprawione wznowienie książki, która prawie 20 lat temu pojawiła się na chwilę na polskim rynku. No i mamy nadzieję, że spodoba się polskim czytelnikom. Być może właśnie dzięki dzisiejszej naszej rozmowie ktoś rozpocznie przygodę z literaturą japońską właśnie od Zmierzchu. Zmierzch to nie jest literatura, która by nas cofała do jakiejś zamierzchłej przeszłości japońskiej, bardziej do początku najnowszej historii tego kraju, prawda? Mamy 47 rok. To wszystko, co najgorsze już w tym kraju się wydarzyło tuż chwilę wcześniej. Zgadza się. To jest książka, która została napisana w 1947 roku. Jeden z ostatnich utworów pisarza Osamu Dazaja, który w rok później popełnił samobójstwo. Jesteśmy po przegranej przez Japonię wojnie. Społeczeństwo dowiedziało się, że cesarz Japonii nie jest Bogiem, jest zwykłym człowiekiem. Zobaczyło go w ogóle przede wszystkim, i prawda? Słyszało, zobaczyło, to prawda. Kraj jest tak naprawdę, o czym się gdzieś tam rzadko mówi, jest okupowany przez Amerykanów i Japończycy starają się jakoś odnaleźć w tej nowej dla nich rzeczywistości. I Zmierzch opowiada właśnie o jednej z takich japońskich rodzin, rodzinie, która miała korzenie arystokratyczne. Główną bohaterką, co też nietypowe dla prozy pisanej przez mężczyzn, jest kobieta, Kazuko. W jej otoczeniu są inni bohaterowie, czyli matka, taka arystokratka, ostatnia dama Japonii. No i brat, który wraca z frontu. I oczywiście między nimi zaczyna się nagle dziać cała akcja powieści. No tak, i można powiedzieć, skąd my to znamy, no bo w końcu porządek społeczny zmieniający się w kraju to coś, co było już opisywane w literaturze polskiej, rosyjskiej, pewnie w wielu, wielu innych krajach, tam gdzie dokonały się takie dramatyczne przemiany. Tutaj właśnie to wszystko opisuje młoda dziewczyna. To zresztą zaskakujące, jak Osamu Dazai dał jej to życie literackie, prawda? To prawda, ale Dazaj ponoć mocno bazował na pamiętnikach jednej ze swoich kochanek, więc może dzięki temu udało mu się tak wiarygodnie oddać perspektywę kobiety. I zgadzam się z tym, że jest to opowieść bardzo uniwersalna, bo równie dobrze mogłaby dotyczyć Polski, Rosji czy jakiegokolwiek innego kraju w takim momencie dużych zmian. Ale jest to powieść przede wszystkim piękna, momentami bolesna, ale ze mną i myślę, że z wieloma czytelnikami, czytelniczkami zostaje na długo. O tyle też jest ciekawym dziełem, że Dazaj pisze z wielu perspektyw. Główna narracja prowadzona jest przez Kazuko, ale pojawiają się też dzienniki, listy, testament brata Kazuko Naodziego, dzięki czemu możemy spojrzeć trochę na całą sytuację z różnych stron. Wiele osób mówi i twierdzi, że Dazaj obecny jest tak naprawdę w każdej z postaci książki. Trochę Dazaja widzimy w Kazuko, najwięcej chyba w Naodzim i każdy bohater na swój sposób próbuje zmierzyć się z tym, co właśnie się stało w Japonii. Kazuko, kobieta, jest jedyną osobą, która próbuje działać. I Naodzi, jej brat, i jego nauczyciel, który także staje się kochankiem Kazuko, dążą ku zniszczeniu. Naodzi bierze narkotyki i też ciągnie w dół swoją rodzinę, która musi brać kolejne pożyczki i sprzedawać swój majątek, żeby pokrywać jego długi. Jego nauczyciel zapija się na śmierć, ale kiedy ja czytałam tą książkę, miałam wrażenie, że po prostu każdy z nich próbuje w jakiś sposób sobie poradzić i że też w takich sytuacjach, w momentach przejściowych, kryzysowych, trudno nam też oceniać to, jak każdy próbuje zmierzyć się ze swoim losem. A tutaj sytuacja jest o tyle ciekawa, że jest to rodzina z arystokracji, która do tego 45 roku nie musiała w ogóle martwić się tak naprawdę normalnym życiem. I nagle Kazuko musi przywdziać robotnicze buty, musi zacząć martwić się o jedzenie, z pięknym willi w prestiżowej dzielnicy Tokio przeprowadzają się na wieś i takich rodzin były setki. To chyba, co odróżnia nasze wydanie Zmierzchu od większości tak naprawdę książek z Japonii, które pojawiają się na polskim rynku, jest to, że opatrzyłyśmy je wstępem, żeby wprowadzić czytelnika i wytłumaczyć wiele spraw. Widzę przed sobą książkę Japanese Cooking. No tak, i oczywiście znamy świetnie japońską kuchnię. Myślę, że ona ma wielu zwolenników w Polsce. O literaturze wiemy trochę mniej, chociaż pojawiają się... Karolina wydała niedawno zresztą książkę Kwiaty w pudełku, o której także mówiliśmy w Trójce, książkę poświęconą Japonii. Znane, myślę, także jest nazwisko Yukio Mishimy, wystawianego chociażby w teatrze, na przykład Agnieszka Olsten w Teatrze Polskim we Wrocławiu wystawiała jego teksty. No ale właśnie takie pytanie trochę podsumowujące naszą rozmowę. Czy czujecie, że to zainteresowanie literaturą japońską jest? Zdecydowanie czujemy, że jest. Do naszej księgarni przychodzi bardzo dużo czytelników zainteresowanych Japonią, którzy już sporo przeczytali. Czasami mają naprawdę niezwykłą wiedzę, która nawet nas zaskakuje. Szukają bardzo konkretnych książek, bardzo konkretnych autorów. Przychodzą osoby, które nie przeczytały żadnej książki albo przeczytały jedynie Murakamiego. Śmialiśmy się, że Murakamiego tutaj nazywamy w naszym gronie Muraczem. Tak. Muracza. Tak, także przeczytali. Ma swoją ksywkę, tak? Murakami. Ksywkę Muracza. Chcieliby przeczytać coś więcej. To na razie dzisiaj polecamy Zmierzch Osamu Dazaja razem z Karoliną Bednarz i z Anią Wołcerz. I co, powiecie coś po japońsku na koniec? Wypadałoby. Arigato gozaimasu. Okikinia teiru minasama, arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu, to dziękuję bardzo. I dziękujemy wszystkim, którzy nas słuchali. Tak, to propozycja literacka i szansa na nadrabianie klasyki literatury japońskiej. Mamy oczywiście egzemplarze dla naszych słuchaczy. Proszę napisać do mnie na adres agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Nie zapominając o adresie korespondencyjnym, bo do wyczerpania zapasów przyjmuję zgłoszenia od tych osób, które po pierwsze napisały, że chcą, a po drugie załączyły komplet informacji. I tak trochę abstrahując, ale pozostając w kontekście wojennym, czyli tego momentu, w którym Stany Zjednoczone prowadzą działania wojenne z Japonią, to podczas mojej wyprawy do Stanów Zjednoczonych tak się złożyło, że w pewnym zaskoczeniem dla nas odkryliśmy coś, o czym pewnie wiele osób wie, ale my, akurat uczestnicy wycieczki, nie wiedzieliśmy, czyli obóz Manzanar, obóz, w którym w czasie II wojny światowej po 1942 roku, kiedy Stany Zjednoczone do wojny przystąpiły, do tego obozu zostali przesiedleni obywatele amerykańscy japońskiego pochodzenia. To oczywiście już historia z innego kontynentu, ale także obfitująca w bardzo dramatyczne historie i zmieniająca trochę spojrzenie, czy też poszerzająca spojrzenie na konflikt, który my zwykle oczywiście, co naturalne, rozpatrujemy z perspektywy naszej europejskiej i tej najbardziej dotkliwej polskiej. Gdyby ktoś chciał, to oczywiście też można tę wiedzę poszerzać. Dzisiaj skupiamy się na klasyce literatury japońskiej. Książka powojenna, rok 1947. Egzemplarze czekają.

μέσα όλα αυτά τα συστατικά που τα προστάτευαν τα φύλλα που ήταν από πάνω και από κάτω. Και πήγα ψήνονταν όλα μαζί, θα είχαν μπει στο φούρνο δηλαδή, και θα ψήνονταν έτσι που θα είχαν γίνει περισσότερο δεμένα μεταξύ τους, αλλά θα μπορούσες να καταλάβεις από αυτό που ήταν τα συστατικά της και τι ήταν το κάτι διαφορετικό. To zespół Alameda 5, nagranie Kasie z ich najnowszej płyty. A tymczasem czytamy Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy chuligan literacki. Dzieje Polaków można ujmować w najrozmaitsze sposoby. Dzisiaj o jednym z nich. Jazzowe dzieje Polaków i Andrzej Wasylewski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Przez wiele lat próbował Pan opisywać narzędziami, jakie daje telewizja i film dokumentalny, Polskę drugiej połowy XX wieku z perspektywy jazzmena. Teraz możemy te filmy oglądać na płytach dołączonych do książki, której fotografie mówią chyba więcej niż nie jeden film dokumentalny. Rok 1958, Kraków, zaduszki jazzowe. Po latach odnajduje pan pakunek z fotografiami z tamtego czasu, jak list z przeszłości. Tak, przeprowadzając się z Łodzi do Krakowa, wracając do Krakowa, w walizce miałem książki, różne cenne rzeczy i zdeponowałem je w suchej piwnicy mojej mamy w Krakowie, do której kiedyś węgiel tam był, ale już nie było potrzeby tam schodzić i okazało się, że dosłownie 50 lat one przeleżały w tej walizce, negatywy. Świetnie zachowane, były włożone do legatywy, ciekawe 6x6 takie klatki, które włożone były do wspaniałego wydania Gałczyńskiego, 45 tomu Gałczyńskiego. Zarazem między stronami się świetnie zakonserwowały. 6x6, czyli to musiała być taka stara lustrzanka otwierana z góry. Tak, czeski fleksary, które miały jeszcze taki wynalazek, że można również było zaaplikować film 35 mm, ja to nazywam, to znaczy ten lajkowski. A problem był taki, że to był dość prymitywny jednak aparat, a te zdjęcia, które robiłem, robiłem w pomieszczeniu, w którym był jeden reflektor i coś tam pomocniczego, jeden na estradę. I z tego reflektora, no nie miałem ekspozycji pełnej, więc robiąc fotografię, opierałem się o jakiś przedmiot, ścianę, o krzesło, liczyłem 121-122, otwierała się migawka. I dzięki temu, co zauważył i bardzo pochwalił profesor Maciej Buszewicz, który jest specjalistą fotografii, mówi, nie osiągniesz nic takiego w to ani oczywiście normalnym aparatem. Dzisiaj to widać, że zdjęcie, znaczy ludzie żyją na nim i to jest chyba największa dla mnie radość, że takie te zdjęcia są. 58 rok, czyli 2 lata po październiku 56 roku i też 2 lata od pierwszego słynnego festiwalu jazzowego w Sopocie. Jazz kwitnie, jest symbolem czegoś zupełnie innego, dlatego tępiony przez władze komunistyczne, bo przenosi nas w zupełnie inny świat. Jaki był to świat jazzu w 58 roku? Nigdy jazz nie był prześladowany, ani jazzmeni w taki sposób. Można sobie wyobrazić, że jazzmeni szukali wolności uprawiania swojego zawodu, czy szukali publiczności w jakichś wolnych sytuacjach. Nie, to już nie były katakumby. Był to dobry okres, tak przynajmniej twierdzą koledzy jazzmeni, dla tej muzyki, ale pytanie, które pan mi zadał, jest dość skomplikowane. Może zacytuję fragment jednego z opisów tych zdjęć. Kiedy patrzę na te fotografie, to oprócz szczyptu nostalgii narzuca mi się myśl, że wtedy wszystko szło ku lepszemu. Ludzie szanowali się nawzajem, byli eleganccy, nieagresywni. To prawda. Tyrmand w U brzegów jazzu wskazywał na to, że owa elegancja, ten sznyt, który przyjmował jazzman, był rodzajem kontry do rzeczywistości, która was wtedy otaczała. Tak to wyglądało. Buntować się przez skarpety, piękne buty i dobrze sklejony garnitur? Jazzmeni szli na fali popularności, ogromnej popularności. Dziewczyny nie odstępowały od jazzmenów. Oni rzeczywiście wyglądali i sami siebie trochę traktowali jak trochę wybrańcy w tym szarym społeczeństwie. No, jacy specjalna grupa. Z nostalgią wspominają autorzy tej książki o tym, jak to kobiety były na szpilkach i miały sukienki na twardych halkach. Tak, tak. I to było bardzo, bardzo piękne. Próbował sobie pan wyobrazić historię Polski drugiej połowy XX wieku bez jazzu? A po co? Jazzowe dzieje Polaków do oglądania, słuchania i czytania. Andrzej Wasylewski, autor, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja, Mateusz Matyszkowicz, zapraszam za tydzień. No i jeszcze napisy końcowe. To jest oczywiście tak. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Jan Niebudek, Wioletta Myszkowska, Elżbieta Malinowska, która audycję zrealizowała, a na zakończenie od nas jeszcze dzisiaj LCD Sound System.